kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zmiany podatkowe będą korzystne albo neutralne dla 90% Polaków, tak o Polskim Ładzie mówi premier. Rodziny mają jeszcze rok, żeby wykorzystać polski bon turystyczny. To pieniądze na wakacyjny wyjazd, które mają wesprzeć branżę turystyczną. Brakuje rąk do pracy w restauracjach i hotelach, tak wynika z danych Izby Gospodarczej Gastronomii. Dla 90% Polaków proponowane w Polskim Ładzie zmiany podatkowe będą korzystne albo neutralne, twierdzą przedstawiciele rządu. Będą odczuwalne dla tych, których miesięczny dochód wynosi ponad 13 tysięcy brutto. Zjednoczona Prawica zamierza m.in. podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, podnieść drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych i zrezygnować z możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił na konferencji prasowej, że system podatkowy, który został stworzony w trzeciej RP, od początku wykazywał wiele wad w kwestii nierównego obciążenia różnych grup społecznych. Teraz ma się to zmienić. To historyczna obniżka podatków, podkreślał z kolei dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Jak mówił, na zmianach zyska 18 milionów Polaków. Dla 6 milionów reforma będzie neutralna. Zaledwie dla 2,6 miliona te zmiany mogą mieć jakikolwiek wpływ i to najczęściej nie duży niż kilkadziesiąt złotych. Przy tym im bliżej jest do górnego 1%, te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody. Piotr Müller powiedział, że zmiany są korzystne dla emerytów. Zyska również 91% emerytów i rencistów. Z tego 65% osób podatku dochodowego w ogóle nie zapłaci. Będzie to w całości kwota netto w tym wypadku. Rząd chce wprowadzić zmiany podatkowe od początku przyszłego roku. Trwają prace nad projektami konkretnych ustaw. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do końca marca przyszłego roku rodziny mogą wykorzystywać polski bon turystyczny. Jest to forma wsparcia dla polskich rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. W całym kraju z bonów może skorzystać ponad 4 miliony osób. Do tej pory aktywowano ich ponad 1 400 tysięcy. Na Warmii i Mazurach uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy jest 146 tysięcy osób, a całkowicie wykorzystało ją ponad 6 tysięcy. Zainteresowanie w województwie warmińsko-mazurskim rośnie, mówi Kamil Kopyść z oddziału Polskiej Izby Turystyki. Tych podmiotów akceptujących bon jest zdecydowanie więcej, więc też i większa pula do wyboru obiektów. Zaczynamy przyjmować gości, którzy rzeczywiście są zainteresowani pobytami związanymi z płatnością bonem turystycznym. Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Dotychczas najwięcej bonów turystycznych aktywowano w województwie mazowieckim, ponad 224 tysiące i w śląskim ponad 200 tysięcy. Brakuje rąk do pracy w restauracjach i hotelach. Według danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej z branży w wyniku pandemii i zamknięcia lokali odeszło około 200 tysięcy pracowników. Według jednego z portali internetowych w maju w gastronomii i hotelarstwie przybyło ponad 170% ogłoszeń o pracę w każdej z branż w stosunku do kwietnia. Jak mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, pracownicy gastronomii i hoteli będą poszukiwani jeszcze bardziej, gdy dojdzie do całkowitego otwarcia tych branż. Tych ofert pracy będzie jeszcze więcej i ta praca będzie bardziej stabilna i wtedy być może ci, którzy się przebranżowili, wrócą do pracy w gastronomii. Trzeba wziąć też pod uwagę to, że oczekiwania warunków płacowych są wyższe w tej chwili pracowników gastronomii niż były przed pandemią. Od 15 maja restauracje mogą przyjmować gości stacjonarnie, na razie w ogródkach gastronomicznych, a od 28 maja będzie można zjeść posiłek przy stoliku we wnętrzu lokalu. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego profesor Grzegorz Gielerak został laureatem Nagrody Widzów Telewizji Republika w kategorii Osobowość Roku. Statuetkę przyznano na urodzinowej gali z okazji 8 lat nadawania stacji. Jak podkreślono w laudacji, widzowie docenili zwłaszcza fachową wiedzę generała Grzegorza Gieleraka i sposób, w jaki opowiadał o walce z pandemią. Laureat podziękował za wszystkie głosy. Zapewnił też, że Wojskowy Instytut Medyczny zrobi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie pandemii.